90 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11, to program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankaty. Morąg bez wody pitnej, podobnie jak w Nidzicy, w sieci stwierdzono bakterie coli. Inflacja w lipcu w dół, ekonomiści spodziewają się kolejnych cięć stóp procentowych. Premier Litwy rezygnuje ze stanowiska w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji. Po Nidzicy także morąg bez wody do picia. Sanepid zbadał próbki z publicznej sieci wodociągowej. W morągu stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda z publicznej sieci zaopatruje morąg oraz 15 okolicznych miejscowości. W komunikacie zalecono spożywanie wody wyłącznie po przygotowaniu. Do celów gospodarczych woda może być używana bez ograniczeń. Od wczoraj w Nidzicy i okolicach trwa płukanie sieci wodociągowej. Tam w jednym z wodociągów wykryto bakterię Escherichia coli. Wodociąg zaopatruje w wodę Nidzice i 6 okolicznych miejscowości. W tym przypadku z wody nie można w ogóle korzystać. W tych miejscowościach podstawiono beczkowozy z wodą. Wyniki badań prób wody będą w Nidzicy znane dziś po południu. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Prezydent Sosnowca apeluje o zaufanie do służb po tym, jak policja zastrzeliła mężczyznę z maczetą. Do zdarzenia doszło o świcie. Pobudzony mężczyzna uszkodził samochody i autobus komunikacji miejskiej. Interweniowali policjanci, oddali strzały. Ranny napastnik zmarł w szpitalu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński mówił w TVP Info, że miasto zapewni pomoc psychologiczną potrzebującym. To jest bardzo przykre, że ginie człowiek, ale to służby mają czuć nasze wsparcie, przestępcy mają się bać. Oczywiście jest to problem i dla policji, dla tej osoby, która interweniowała, i dla rodziny tej osoby, która w tym zdarzeniu zginęła. Tutaj z naszej strony, jeżeli jakakolwiek pomoc dla kogokolwiek będzie potrzebna z miasta, jesteśmy jak zawsze do dyspozycji. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się pytania i spekulacje dotyczące narodowości napastnika. Komenda Główna Policji informuje, że był to Polak. Mężczyzna nie miał dokumentów i konieczne było potwierdzenie jego tożsamości. Duży spadek inflacji w lipcu wyniosła 3,1%, wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. To o punkt procentowy mniej niż w czerwcu. Ekonomista Akademii WSB Marek Zuber uważa, że dzięki spadkowi inflacji po wakacjach możemy się spodziewać kolejnej obniżki stóp procentowych. No i to powoduje właściwie bardzo, bardzo mocne upewnienie się, jeśli chodzi o tę tezę, że po wakacjach we wrześniu stopy procentowe spadną znowu pewnie o 25 punktów, bo w sierpniu spodziewamy się podobnej inflacji. Dzisiejszy odczyt jest jednak wyższy od średnich prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się spadku do 2,8%. Częstochowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie Teresy D. Kobieta miała ukrywać Jacka Jaworka. Mężczyzna podejrzany był o zabójstwo 3 osób w lipcu 2021 roku. Po samobójstwie Jacka Jaworka w ubiegłym roku policjanci przeszukali dom Teresy D., jego ciotki. Powiedziała, że siostrzeniec przebywał u niej, a wyniki przeszukania potwierdziły jej oświadczenie. Kobieta usłyszała zarzut utrudnienia postępowania karnego. Częściowo przyznała się do winy i zeznała, że Jacek Jaworek pojawił się u niej w listopadzie 2023 roku i ukrywała go z obawy o własne życie. Prokuratura twierdzi, że dowody mówią co innego. W zegarku Jacka Jaworka znaleźli film zarejestrowany u niej w domu już w marcu 2023 roku, a w październiku i listopadzie rok wcześniej poszukiwany miał u niej wykonywać remont, co potwierdzają jego zapiski, zakup materiałów budowlanych, których dokonała kobieta, oraz stwierdzony wzrost zużycia prądu i wody. Kobieta nie była w przeszłości karana. Grozi jej 5 lat więzienia. Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Słabikowski. Premier Litwy Gintautas Paluckas podał się do dymisji. Powodem są podejrzenia o konflikt interesów i nadużycie stanowiska. Firma należąca do obratowej szefa litewskiego rządu planowała kupno systemów bateryjnych od spółki, z którą powiązany jest Paluckas. Prezydent oraz politycy opozycji od kilku dni domagali się wyjaśnień bądź dymisji. Wczoraj jeden z koalicjantów zagroził wyjściem z rządu. W przeddzień 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odeszła Halina Jędrzejewska-Sławka, zmarła w wieku 98 lat. Halina Jędrzejewska była sanitariuszką w batalionie Miotła Armii Krajowej. Kilka lat temu w Polskim Radiu tak wspominała pierwszy dzień powstania i towarzyszące mu emocje. po prostu radość nas rozpierała, bo to było przeświadczenie, że po pierwsze jesteśmy już wolni, tak uważaliśmy, że za chwilę Warszawa będzie wolna, że wreszcie skończy się ta koszmarna okupacja, zabijanie ludzi, mordowanie, tortury na Szucha i tak dalej, te wszystkie dramatyczne sytuacje. Halina Jędrzejewska za swoje bohaterstwo została dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo w całej Polsce, w pasie od Pomorza i Mazur przez centrum po Podhale i Podkarpacie burzowo. Od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim do 22 w centrum i 23 w Bieszczadach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 11. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, zapraszamy do Muzycznej Poczty i będziemy razem z Państwem do godziny 13. My, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Basierak, Tomasz Żonda. Tradycyjnie czekamy na maile i telefony z Państwa zamówieniami. Jeśli Państwu jakiś utwór po głowie chodzi, jeśli Państwu coś w uszach i w głowie gra, proszę zadzwonić, napisać 227-3-UKF@polskieradio.pl. Rozpoczynamy troszkę prowokacyjnie od zespołu Dajma. Grupa Baim. To pierwsze nagranie grupy Baim, które pojawiło się na antenach radiowych i telewizyjnych kiedykolwiek. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Prosimy Państwa o telefony, oto jeden z nich. Dzień dobry. Mam taką propozycję. Nie słyszałem tego milion lata. Słucham Trójki od zawsze, czyli już od a mam lat 60. Cliff Richard, Devil Woman. Pozdrawiam. Moment i Dalida w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227-3-UKF@popolskieradio.pl. Pan Artur z Podłodzi pozdrawia swoją córkę Martę z okazji 17 urodzin i dla niej specjalnie Dalida. De force et de tendresse vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. À l'éclair où l'on s'enlace, c'est où l'on se dit adieu avec les soirées d'angoisse. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ce qui sait le jour la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'enlace. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. S'aime, joue la même, je le sais. Naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de. Trójce, Dalida. UKF@polskieradio.pl 227 trójek. Pani Katarzyna pisze: dawno nikt nie prosił o piosenkę Jak rzecz mojej imienniczki Kasi Kowalskiej. Kowalska, jakże wielki przebój, który rzadko powraca, ale kiedy już brzmi w radiu, to miło robi się na sercu, chociaż piosenka dość smutna generalnie. Jakże, Kasia Kowalska, a teraz będzie Beth Hart i Fire on the Floor, to prośba Gucia. Love is a fever, end is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. There's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for love is like fire on the floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling back for more. Love is fire on the floor. It don't matter what you say. You can't survive it, there ain't no way. So tonight kind of love don't need no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born and never learned. And your soul will beg to buy. Before, there's a sign above the door saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I've been sliding off of my seat for this flame. Fire on the Floor i Bad Heart w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. UKF Mapa Polski Radio.pl. Pan Tomasz Katowic pozdrawia wszystkich wielbicieli dobrych brzmień i prosi o nagranie grupy Muse Starlight. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu lalki, gry motorowe, zabawkowe samochody, body i spodenki dla niemowląt. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Amika, czarna, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Kojarzysz ten dźwięk? To zimna cola. Freeway Cola z Lidla. Spróbuj i daj się zaskoczyć. Freeway Cola Zero z Lidla. Twój ulubiony smak, bardziej free. Żegnamy reklamy. To Trójka za 28 minut, godzina 12. Muzyczna Poczta UKF. Do Muzycznej Poczty UKF wrócimy za chwileczkę, natomiast w tej chwili jeszcze kilka naszych kulturalnych rekomendacji, właściwie jedna, bo już niedługo startuje Rokowizna Festiwal. Pierwsze koncerty od 8 do 9 w Gdańsku, potem 21-23 Poznań i 29-30 Kraków. Nie mówię o tym bez powodu, ponieważ już za chwilę spotykam się z Titusem z grupy Acid Drinkers, który będzie to zespół, jedną z gwiazd tego festiwalu, gwiazd oczekiwanych, bo dawno nie było Acid Drinkers, a szczególnie nie było grupy w tym składzie, bo Acid Drinkers pojawi się w składzie Titus, Lica, Popcorn i Ślimak, czyli ten najsilniejszy skład grupy Acid Drinkers. I do tego jeszcze zaraz potem, po tych festiwalach właściwie, bo to trzy miejsca różne, trasa koncertowa Acid Drinkers. Jeśli pomyślimy sobie, że 35 lat temu ukazała się Are You a Rebel, debiutancka płyta grupy Acid Drinkers, to jest na co czekać. No dobrze, to czas na Państwa propozycje. Powracamy do nich w tej chwili. 227 Trójek, telefon dzwoni. Dzień dobry, Paweł Gdynia. Czy ja będę mógł prosić o utwór, który śpiewa zespół Skaldowie? To jest utwór, który powstał w latach 60., pod koniec tych lat, i to była taka polska wersja utworu, którą wykonywał Scott McKenzie, a San Francisco. I w polskich warunkach to było rzeczywiście uznawane za coś nowego, po prostu pasującego do tych czasów, czyli piosenka Dzieci Kwiatów. U Skaldowie cała jesteś w skowronkach. Mówiłaś, kocham skowronki, na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One stoją w powietrzu, wysoko pod chmurami. One spadają z nieba, z wiatrami są. Thank you. zaś kocham skowronki. Na polach nad polami to wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One pilnują nieba i pola tuż nad miedzą. Resztę się nie pyta, bo one ci powiedzą. Jesteś w Skowronkach, to zespół Skaldowie. Muzyczna poczta UKF 227 trójek klub UKF@polskieradio.pl. Pan Łukasz pozdrawia szczególnie Martę, a także pracowników i firmy z prośbą o grupę akurat. My proponujemy piosenkę Lubię mówić z tobą. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię. dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą. To grupa akurat w Muzycznej Poczcie UKF w Trójce. 227 Trójek, jeśli Państwo chcą zamówić jakiś swój ulubiony utwór u nas na antenie, nic nie stoi na przeszkodzie. Do godziny 13 jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dzień dobry, ja jestem Mania i przede mną są 4 godziny jazdy w Beskid Niski i bardzo chętnie bym sobie posłuchała takiej piosenki Song Tu zespołu Blur. Miłych wakacji. Blur i Song Tu. Do Muzycznej Poczty UKF powrócimy już za chwilę parę, a teraz wsłuchajmy się w słowa. Wakacyjna lektura w Trójce. Czytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. Jarosław Mikołajewski. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Młodzieniec jest Tunezyjczykiem. Nie proponujesz nas oprowadzi. mówi jak będzie i już. Przejdziemy tędy, spacer potrwa pół godziny, wrócimy tamtędy. Jak Bóg w dekalogu zapowiada w czasie przyszłym, który jest mocniejszy niż rozkaz. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie tylko mówią, żebyś ich nie miał, lecz widzę już, że mieć ich nie będziesz. I już, i nie ma dyskusji. Ściana płaczu, ryba i kafelki w Kazbie. Podczas spaceru po Kazbie chłopakowi buzia się nie zamyka. Idzie ze swobodą, z jaką ja chodziłbym po warszawskim Powiślu. Urodził się tutaj, wychował, znalazł sposób na życie i zna każdy kąt. Jest upał, więc mieszkańców na ciasnych uliczkach tunazyjskiej dzielnicy spotykamy niewielu. Wszystkim rzuca krótkie powitanie, idzie dalej. W pobieżnej warstwie, w której uparcie pozostają, bez przewodników czy choćby folderów, nie potrzeba mi właściwie żadnej opowieści. Co kilkadziesiąt metrów Casa del Cuscus, dom kuskusu. Co metr majolikowy kafelek wprawiony w ziemię lub ścianę. Raczej w ziemię i ścianę, na każdym wykonalnym poziomie. Chłopak potwierdza, że produkcja kafelków to miejscowa specjalność. I właśnie oryginalność kafelków tworzy w dużym stopniu urodę miejsc w Mazara del Vallo. Wchodzimy do dwóch prywatnych mieszkań, otwartych także dla turystów. Mają swój urok tysiąca i jednej nocy, bez dwóch zdań. Majoliki, dywany, stylowy, mieszkaniec okazujący twarzą dumę z miejsca pobytu. Pytam o meczet. Chłopak prowadzi do świątyni, nie wyróżniającej się architekturą od innych domów. Jest zamknięta. Teraz idziemy do ściany płaczu, oznajmia. Dopytuję, czy dobrze rozumiem. Tak, odpowiada. Mamy tutaj dzielnicę żydowską, Dżudekkę, ze ścianą płaczu. Widzę napis Dżudekka, widzę kafelki z dłonią Fatimy, widzę ceramiczne płaskorzeźby przedstawiające Żydów w hałatach, jak na dworcu gdańskim w Warszawie w 1968. Scena nie jest karykaturalna, raczej dramatyczna, z powagą i współczuciem oddająca tułacze losy. Pytam, czy nie dochodzi tutaj do napięć na tle religijnym. Chłopak odpowiada, jak podczas kuratorskiej wizyty, że kontakty z innymi religiami były tu zawsze i od wieków są dobrosąsiedzkie. Prowadzi mnie kilka kroków dalej, pokazuje stylizowaną rybę na ścianie z napisem Ichtis. Za ładne, to za idealne, jak na świat w czasach tragedii Gazy. Arabowie, Żydzi, chrześcijanie, mówi chałupliwie, to mieszkańcy Śródziemnomorza, tej samej ojczyzny, wspólnej wody i ziemi. Przyjmuję jego komunikat z kojącą naiwnością kogoś, kto by chciał, żeby tak było. Czas się pospieszyć na koncert Daria. Wracamy do samochodu, jedziemy zatłoczoną ulicą, aż wpadamy w jakąś przestrzenną pustkę. Niewiele widzimy. Telefon Biadża pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze, tyle że drogi nie ma. I nie ma niczego, co mogłoby być klubem jazzowym. Rozglądamy się za jakimkolwiek światełkiem, na próżno. Gitarzysta Dario nie odbiera. Skręcamy w boczne uliczki, to w lewo, to w prawo. Nic. Barbara proponuje, żeby sobie odpuścić. Wracamy do Marsali. Dopiero blisko domu dzwoni Dario i mówi, że organizatorzy zmienili adres i dzień koncertu, o czym zapomniał poinformować. Przeprasza raz, drugi, przeprasza bez końca. Z sycylijskim, czyli stoickim spokojem i rozumieniem, Biagio mówi, że czasem tak właśnie się dzieje, że w kłębowisku spraw łatwo zapomnieć, nie zawiadomić zaproszonych o zmianie, zapewnia, że nic się nie stało. Doskonale to rozumiem. W podobnych sytuacjach czuję tak samo. I tak samo jak Dario, często też coś zawalam i coś wybaczam. A skoro wybaczam i nie mam pretensji, oczekuję tego samego od innych. I tak samo jak on, wiem, że najważniejsze jest zachować przyjaźń, zamiast wściekać się po nie w czasie i wyrokować jak prorok, że tak się nie robi. Nie robi się tego, co właśnie się robi i basta. Kiedy dojeżdżamy, wchodzimy do lawekki na buziatę, oryginalnie marsalską formę makaronu, o kształcie skręconej łodygi, z pomidorowym sosem, wbrew sugestii właściciela, że lepszy jest sardynkowy. Dobra jest, bez dwóch zdań, ta buziata. Nie da rady jej nie zjeść. Jarosław Mikołajewski. Marsala. Książkę opublikowało wydawnictwo Austeria. Polecamy i zapraszamy. A my zapraszamy Państwa w tej chwili do powrotu do muzycznej poczty UKF, która na antenie Trójki do godziny 13. Telefon 227 Trójek, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. No i na zakończenie tej godziny mocne uderzenie. Dzień dobry, z tej strony Gustaw. Chciałbym zamówić kawałek For Whom the Bell Tolls Metallica i życzę wszystkim miłego dnia, nie tylko dla tych, którzy słuchają Trójki, ale ogólnie dla wszystkich na świecie.